To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, jest 21. Małgorzata Magdorska-Preszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o pożegnaniu Wojciecha Młynarskiego, złożeniu przez opozycję w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o KRS i wywiadzie szefa polskiej dyplomacji dla Der Spiegla. W Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach został pochowany Wojciech Młynarski, poeta, satyryk, artysta kabaretowy, autor i wykonawca piosenek. Żegnała go rodzina, przyjaciele, aktorzy i piosenkarze, wicepremier i minister kultury, prezydent stolicy i tłumy warszawiaków. Podczas mszy w kościele świętego Karola Boromeusza dominikanin ojciec Tomasz Dostatni mówił: umiłowanie słowa, poezja, stylowość, inteligencja i humor, żart. Takim my go zapamiętamy. Wojciecha Młynarskiego licznie żegnali artyści, jak reżyser i aktor Andrzej Strzelecki. Człowiek wybitny, który z całą pewnością pozostanie w kulturze polskiej na zawsze. Piosenkarka Halina Kunicka. Już tęsknię i będę tęsknić nieustannie. I jeden z liderów grupy Golec u Orkiestra, Paweł Golec. Trzeba dzisiaj z godnością pożegnać wielkiego mistrza słowa polskiego. Wojciecha Młynarskiego tłumnie żegnali przede wszystkim zwolennicy jego twórczości. Kochamy jego piosenki. Przede wszystkim teksty niosą wiele w sobie treści i przekazu dla każdego pokolenia. Urna z prochami Wojciecha Młynarskiego została złożona w Alei Zasłużonych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. W Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którego autorem jest Stowarzyszenie Sędziów Justitia. Złożyły go Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL. Przyznaje on prawo zgłaszania kandydatów do KRS-u sędziom, grupie 2000 obywateli, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, samorządom adwokatów i radców prawnych oraz Radom Wydziałów Uczelni Publicznych. Wyboru członków KRS-u mają według tego projektu dokonywać sami sędziowie w bezpośrednim głosowaniu. To odpowiedź na rządową nowelizację, która podporządkowuje KRS politycznemu środowisku Prawa i Sprawiedliwości, tłumaczył poseł Krzysztof Paszyk z PSL-u. Złożyliśmy projekt ustawy dotyczący zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt proobywatelski, nie polityczny. Nie mówimy, że polskiemu sądownictwu nie są potrzebne zmiany, ale to nie mogą być te zmiany, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, demontujące tak de facto niezależność sądownictwa. Poseł Łukasz Schreiber z PiS-u przekonuje, że zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość są znacznie szersze, a opozycji chodzi tylko o wywołanie awantury. Bym nie widział nic nadzwyczajnego w tym, że kończymy z taką zasadą korporacyjną i z tym, że sędziowie będą podlegali jakiejkolwiek ocenie. No, naprawdę nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tak jak wcześniej byli, tak i dzisiaj będą posłowie w KRS-ie. Ja nie widzę nic w tym nadzwyczajnego. Zgodnie z rządowym projektem kadencja obecnych członków KRS-u ma być skrócona. Kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa ma wybierać Sejm. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski w wywiadzie dla najnowszego wydania niemieckiego tygodnika Der Spiegel zaapelował do pozostałych krajów Unii Europejskiej o zachowanie jedności Europy i zapobieżenie tym samym jej rozbiciu w wyniku koncepcji wielu prędkości. Albo pozostaniemy razem, albo każdy pójdzie własną drogą, oświadczył Waszczykowski. Jego zdaniem różne prędkości doprowadzą do powstania grupy przewodniej, która będzie panować nad innymi krajami. Jutro unijni liderzy mają podpisać deklarację rzymską. Dziś byli u papieża Franciszka, który mówił do nich, że pierwszym elementem żywotności europejskiej jest solidarność. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Wydaje się, że już tylko katastrofa może odebrać Stefanowi Kraftowi kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Austriak w pięknym stylu wygrał dziś konkurs w Planicy, jeden z ostatnich w tym sezonie. Kamil Stoch był piąty, co oznacza, że do Krafta w klasyfikacji generalnej traci 86 punktów. Austriak podkreśla, że jeszcze nie czuje się posiadaczem kryształowej kuli, ale Kamil Stoch przyznaje, że zwycięstwo rywala w Pucharze Świata jest niemal pewne. Uważam, że to już jest pozamiatane, mówiąc w takim żargonie. Natomiast oczywiście, że są szanse. Ja będę się starał po prostu latać jak najdalej, będę potrafił. Natomiast w tym momencie uważam, że to jest dla mnie bardzo dobra sytuacja, ponieważ zejdzie trochę ze mnie presja, będę bardziej mógł po prostu cieszyć się tym, co robię i starać się po prostu latać najdalej, jak tylko będę potrafił. Pozostali Polacy skakali dziś nieźle. Piotr Żyła był 7, Maciej Kot 12, a Dawid Kubacki 23. Jutro konkurs drużynowy, a w niedzielę ostatnie zmagania indywidualne. Ten weekend kibicom piłki nożnej upływa pod znakiem eliminacji Mistrzostw Świata. W zakończonych już dziś meczach Serbia 3-1 pokonała Gruzję, a Turcja 2-0 wygrała z Finlandią. Trwają kolejne spotkania. Irlandia remisuje z Walią 0-0, Włosi prowadzą 1-0 z Albanią, podobnie jak Hiszpanii z Izraelem. Chorwacja natomiast 0-0 remisuje na razie z Ukrainą. Nasi piłkarze przypomina, w niedzielę zagrają z Czarnogórą. Dziś rywale ogłosili, że w ich składzie nie pojawi się gwiazda drużyny Jovetić, który nabawił się kontuzji łydki. Po 16 latach hokejści z Bytomia zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski. Polonia Bytom w drugim meczu o trzecie miejsce pokonała Podhale Nowy Targ 1-0 i całą rywalizację wygrała 2-0. Ta noc bez opadów, za to bardzo zimna, minus 4, minus 2 stopnie na wschodzie, południu i południowym zachodzie i od 0 do plus 2 na pozostałym obszarze. Jutro chmury i słabe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i wschodzie, większe przejaśnienia na zachodzie, a na termometrach od 5 stopni w Augustowie do 9 w Warszawie i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, zapobiegłem kryzysowi. Jakiemu, Reneuszu? Kryzysowi zbitej szybki w nowiutkim smartfonie. Jak to zrobiłeś? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem opuściłem. Niechcący. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład najnowszy wodoodporny iPhone 7. Już od 3199 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Nazywam się Piotr Michalski, jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my włączamy ostatnie akordy listy na dziś. Miejsce 12 to będzie dla bardzo wielu z Państwa piękne wspomnienie trasy koncertowej Męskie Granie 2016 Lipstick on the Glass, zaśpiewa Dawid Podsiadło. Dotykam cię, a wtedy ty

Atlas Rise, Metallica. Mnie się wydaje właśnie, że o tej porze takie utwory brzmią świetnie. Nie muszę mówić, że Michała do Metalliki jeszcze nie przekonałem, ale przed nami następne 35 lat listy i kiedy będzie kolejny jubileusz, pewnie największym fanem będzie Michał Jakubik. Dawid Podsiadło na 10. Where did you love go? Dawid Podsiadło dziś w dół z 9 na 10 po 16 tygodniach obecności na liście, a dziś notowanie 1834. Na 9 jest Leonard Cohen. Never came. You want it darker. We kill. the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Hineni, hineni. Po 22 tygodniach You Want It Dark, Leonard Cohen, dziś o jedną pozycję w górę z 8 na 9. Czy to będzie znowu dzisiaj polska dziesiątka listy przebojów? Zobaczymy. Na razie na 8 Ania Rusowicz i Mitch & Mitch. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Z 4 na 8 w co mam wierzyć Ania Rusowicz i Mitch and Mitch. Czy państwo to tak poukładali, że w 1834 notowaniu Tomek na liście wyprzedza Tomka? Na 7 Mississippi w ogniu. Czy to możliwe, aby w 1834 notowaniu listy Tomek wyprzedzał Tomka? Na 6 też organek. Wiosna, nowość. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz.

środa, północ tuż, tuż. Minęło, nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Raz miło, raz nuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Środa WW, dziś z 6 na 5. Już nie pamiętam od jak dawna jestem fanem zespołu Deep Purple, ale proszę mi wierzyć, nie wchodząc w szczegóły, od bardzo dawna, a zawsze z równą przyjemnością ich słucham, a z jeszcze większą zapowiadam. Time for Bedlam, Deep Purple, dziś na 4. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, the state is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate.

Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Kim jest figurant? Figurant? A pyta pan o mojego męża. Trzecia w tym roku premiera z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Joanna Opiat-Bojarska. Testerka wierności.